Oj, kände smås i, mert alszol tudom én, és mégis ez a perc, elmondom te neked. Én és anyád, már csak két idegen, messze tűnt az öröm, meghalt a szerelem. Oly szörnyű volt, hogy minden elveszett, a szívem keserű, csak érted teszem ezt. Az életem, te vagy fiam, mond büszkeség, könny és remény, most csak pihen, érted vagyok. Nem ébresztelek én, hisz eljön az idő, te szívedet is felsebzi az a kő. De két karom még védőn ölel át, míg fel nem nősz, fiam, vigyázz rád apád. Yeah.